Mendikusgarrietan galtzen diren herriskak. Lakuetara eta itsasoetara bizta zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskite minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Skopiatik eta Bainalukatik. Zagrebetik, Tetobotik eta Auzitxetik. Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik. Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik. Bukobarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste 11 txoko balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko, eta behar bada ere, gure aita hemen etxea defendatuko dugu, 1943an Aitor Amonek egin zuten bezala, ongi etorriak Tesla ordura. Gabon eta ongi etorria Claro 97 FM irratiko Tesla ordura irratsaiora. Gaueko 10ak eta 5tiaia oraindik ere ez dira, baina gutxi falta da. Ostegunero bezalaxe hemen egongo gara zuekin, ostegunetan 10etatik 11ak bitartean. Eta badakizute, Tesla ordua Balkanetarako leioa da, Claro 97 FM irratian, Trina Zubia Kultura Elkarteak egiten duen irratsaioa. A ti si resila da mi kažeš kako nisam u pravu. Rasprava je dugo trajala, ja sam bio na tvojoj strani. Nikad neću ljubiti tebe, ti si rekla stani, sad kažeš. Rešila sam da dočekam jutro sa tobom, priča ti je dobra, izgledaš mi kao ozbiljan čovek, a evo je zora. Rešila sam da dočekam jutro sa tobom, priča ti je dobra, izgledaš mi. Bueno, orain bai, gaueko 10ak eta 5 minuturen txertan. Gabon, Jon. Gabon bai. zer daukagu gaur hitz egiteko? Bueno, gaur nagusiki hitz egingo dugu Kataluniako azkenengo egunetako gertakariak Balkanetan eta nola izan dien, nola jarretu izan dituzten. Hau da, hitz egingo dugu Katalunian gertatzen ari denaz, baina Balkanetako perspektiba batekin, eta ez bakare Balkanetako perspektiba batekin, nazioarteko politikari buruz arituko gara purtxo bat ere bai, konektatuko dugu Balkanekin, eta noski, esan bezalaxe, azkeneko aste hauetan, ba, tabernetan, kaleetan, nagusitzen ari den gai horri lotuta, Kataluniari begira. Da dočekam jutro sa tobom, priča ti je dobra. I se daš mi kao ozbiljan čovek, a evo je zora. Rešila sam, da dočekam jutro sa tobom, priča ti je dobra. I se daš mi kao ozbiljan čovek, pa evo je zora. Pa evo je zora, je, je, je. Hemen jarraitzen duen 87 FM-ko sintonian Tesla orduan. Eta bagoaz pixkanaka pixkanaka gaurko gai nagusiari heltzea. Bueno, Ion, eta esan bezala, elbingo diogu gaiari. Lehenik eta ben, galderatxo bat formulatu nahiko nuke. Galderatxo bat baino esan nuke gai bat maigaineratu nahiko nuke. Eta horrek zer ikusia du, batez ere azkeneko asteetan, Katalunian gertatu ospaturiko referendumaren aurretik. Behin eta berriro aipatzen ziren Jugoslavia ohiko sezesioak eta batez ere Esloveniakoa. Bai, independentistek Eslovenia jarri dute euren irudi izpilu bezala, kontuan izanik Eslovenia izan zela, ba gerratxo bat izan zuen, baina bueno, ez zuen gerra errezan. Mazedoniak ez zuen gerrarik izan, baina Mazedoniak ez zuen independentzia bilatzen, baizik eta gutxi gora bera aurkitu izan, beraz Eslovenia topatu dute, noski, Kroazia eta Bosniak, ba pixkat beldurra mateko zailelako. Espainolistek ordea, ba espainolista batzuek, espainolisten artean ere badago liberal asko, Jugoslavia desegin da ikusi nahi zuenak, nuzuena, baina espainolista esan dezakegu Espainiar batasuna beste dozen kontsiderazio gainetik jartzen dutenek, eta orduan Jugoslaviaren osotasunaren ere alde edo egingo zezaketenek, ba, gehiago jarri dute atentzioa Kroazian edo Bosnian, hain zuzen ere irudi negatiboagoa ematen dutelako Esloveniak baino. Bai, hor pixka bat igual argitura eko genukena da, Eslovenia eta Katalunia konparatzea badago noski, baina erkatzerik ez dago inundik inora, ez dira gauza bera, ez dago parekatzerik. Izan ere, Esloveniarentzat Jugoslavia izan zen bere gaur egungo askatasun nazionala lortzeko bidea. Bai, Eslovenia deitutako errealitate bat, entitate bat, Jugoslavia egin sortu zen. Etzan aurretik inoiz existitu? Boa, aurretik, igual erdiaroan edo, ez dakit, Eslovenia estoi ez dut ezagutzen oso ondo. Baina horretzen existitu Eslovenia restatu bat, Eslovenia etniari lotua. Bai. Etniari lotua, esan dezagun. Eslovenia Italia eta Austria pean zegoen, nagusiki. Bai, bai. Eta askatu zituen Jugoslaviak. Bai, Jugoslaviak eta eurak alde zeuden. Baina bai bigarren mundu gerran nazien eta italiarren kontra, eta bai lehenengo mundu gerran, ba, Eslovenia errazko, abez Jugoslavian himnoa, Heizlaveni, lehen aldiz Lublianan abestu zen. Eta betianik Esloveniarrak oso Jugoslaviar zaleak izan ziren. 1986an adibidez, inkesta gehienek esaten zuten azan, Esloveniarren gehiengo oso zabal batek 1980tik gora Jugoslaviar batasuna defendatzen zuela. Bitxia da hau, ze azken batetan egia da lau urte beranduago egintzala autodeterminaziorako referendu bat Eslovenian, eta 1980tik gora babestu zuen, eta hauteskunde erroldaren 1985ak babestu zuen Esloveniako independentzia. Sekulako datua da, esanet, hauteskunde erroldaren 1985a, ikaragarria da. Bai, horre bazegoen referendum bat parlamentuak Esloveniako Errepublika Sozialista dena, da, Eslovenia, Jugoslavia barreneko Eslovenia entitateak adostu zuena gehiengo kualifikatuakin. Gari hortan Esloveniako Errepublika Sozialista eskuin nazionalistan eskuetan zegoen, eskuin nazionalistak zedaman gobernua, pixka lehenago indako, lehen Jugoslavia gareko lehen hauteskunde alderdian itzen ostean. Baino komunista horiek, sozialdemokratak bihurtutakoak ere babestu egin zuten. Hori Katalunian ez da gertatu. Eslovenian momentu hortan bazen... Baina igual, intxuen pixka bat joan, ze, esplikatu behar duguna da, nola ematen da aldaketa hori. Egin aurretik erreferenduma zagartatzen da. Bueno, nik hemen hausnarketa bat egineko nuke aldaketa hori esplikatzeko. Nik Sovietar Batasunaren desegitea ikusita, Sovietar Batasunan bi eredu eman zian. Bata nire ustez, nire iritzi pertsonala da, eta... Baina, Sovietar Batasunera goaz... Bai, txon, gauza bat, Jugoslavia aplikatzeko. Eta da iritzia, eta 10 zentimotakoa, bi horreko beste gestu balio. Dago, eredu Baltikoa, hau da, independentzia bilatzen duten propioki, esan dezakegu propioki bilatzen dutenak. Hau da, Estonia, Letonia eta Lituania. Horre ere badaude nabardu egitea. Eta beste bada eredu Kaukasikoa. Kaukasoan, etxaila zan Mosku. Mosku esan zanpatzaia. Mosku zan benetako zanpatzaiaren alde egiten zuen epaile erosia, epaile korruptoa edo kontrako taldearen alde egiten zuen epailea zan. Hau da, etxaila zen Georgiarrentzat Armenia, Armeniarrentzat Azerbaijan, Azerbaijandarrentzat Euskalo zein. Armenia. Eta, Armenia baita. Ordun, ordun, bazegon alako Sovietar Batasunan kontra egitea baino momentu batetan iritsi zian insatisfakzio puntu batetara, Sovietar Batasunak euren alde itzurako egin, ba euren asuntutan. Jugoslaviara ekarriz. Jugoslavian kasu gerienetan ere gertatu izan da nire ustez gehiago eman zela eredu Kaukasikoa, Baltikoa baino, baita ere Eslovenian. Hau da, ez egola berez Jugoslaviaren kontra joateko gogorik, oso bukaerara arte, 1989 edo arte, 1989an Kroazian, egin zanean Eurobasketa jokatu zenean Jugoslavian, Kroazian, Jugoslaveko bandeakin atatzen zian kalera, 1980an ja ez, orduan aldaketa oso bapatekoa zen, zertatzen da, krisi ekonomiko bat dagoela, eta estatu batuek agintzen die laguntza soilik herrialde, osea alderdi antikomunistei bozkatuko dieten errepublikei. Hori esplikatu nahi nuen joan, baina lasaiago, ze azkarregi zoaz horretan. Zer gertatzen da, Esloveniako kasua hartuta eta ia da aplikatzen zaiola iaia herrialde guztie, baina Esloveniako kasua paradigmatikoa da hain zuten ere Jugoslaviar zaleena zalako, edo zalenetako bat zalako, gutxienez. Eta egun ere orain badirudi oso Jugoslaviar zalea dala, eta Jugos nostalgiari behiratzen baldin badugu, Jugos nostalgia gehien topatzen dugu Mazedonian, Eslovenian, batez ere bi hauetan. Zer gertatu zen, eta gainez esplikatzen zuen, Milan Kutxanek esplikatzen zuen, Eslovenia independientaren lehenengo presidenteak esplikatzen zuen, independentzia prozesuan bertan zeudenean. Elkarrizketa batetan, YouTubeen topatu dezakezute, eta Milan Kutxanek ze esplikatzen du. Beraiek beti izan zirela Jugoslavia hartzaleak, 1986ko inkestek erakusten zuten bezalaxe. Bale, 1986ko inkestetan ikusten zen gehien gozo zabal batek babesten zuela Jugoslavian jarraitzea. Baina, zer esaten du Milan Kutxanek? Kontua da, helburua zala Europar Batasunean sartzea. Izan ere, Jugoslavia, bazirudien Portugal eta Espainia sartu ziren garai hartan sartzeko aukera asko zituela. Azkenean, Jugoslavia ez da sartzen Europar Batasunean 1986an Portugal eta Espainia sartzen direnean, eta horrek... Zerretik izan sartu, bakeo? Noski, besteak beste erregimen sozialista aldatu nahi zutelako. Ah, vale. Hori izan oztopo nagusia, etzan kuestio ekonomikoa, Jugoslavia adibidez Portugal baina beratxagoa zan. Baita, Espainia beratxagoa ziberrenik. Ez, Espainia, bueno, bataz besteko Espainiarena antzekoa zan, Jugoslavia eta Espainiaren artekoa. Baina Portugal baina beratxagoa zan, seguru. Etzan sartu Europar Batasunean, ba, besteak beste, herrialde sozialista bazalako, naiz eta orain ordurako ere ja oso merkatu librerako bide hartuta zuen, oda, nahiko kapitalista zen, herrialde sozialisten artean kapitalistena dudari gabe. Baina horrek frustrazioa sortzen du. Eta esplikatzen du Milan Kutxanek. Frustrazioa sortzen du, itziten egin 1986an sartzen dira Espainia eta Portugal. Eta 1985an, gaur egun badago ziako dokumentu bat desklasifikatuta dagona, non Amerikako estatu batuakek badaki Jugoslaviak oso egoera finantziero larria duela. Eta behar duela bere kanpo zorra berfinantzatu. Alde horretatik, bueno, pentsatzen dute orduko Jugoslaviak zeukan kanpo zorra gaur egungo errepublika guztia batuko bagenitu, bueno, uskeria bat baino etzala. Baina, ze aprobetsatzen du Amerikako estatu batuak, esaten duna, ziako txosten horretan esaten dana, dokumentu horretan markatu ez da txosten bat, dokumentu bada, ziako dokumentu horretan, gaur egun disklasifikatuta dagoena eta interneten topatu dezakezutena, hor esaten du ziak, badakigu egoera finantziero aula daukala, berfinantziazioa behar duela, eta ezinbestean lagundu behar zaio herrialdea eroriko ezpaldin bada. Eta guk lagunduko diogu baldin eta kapitalismorantz jotzen baldin bada, neurri neoliberalak hartzen baldin baditu. Eta hartu zituen? Eta hartu zituen, bai, bai. Baina honek esan nahi du, Amerikako estatu batuakek bazekiela bere egoera ekonomiko eta batez ere finantzieroa oso larria zala. Bale. 1980ra egiten dugu salto, eta gogoratu dezagun Milan Kutxanen elkarrizketa hori 1989-1990ko da. Eta esaten du Milan Kutxan, guk helburu daukagu, gu beti izan gara Jugoslaviar zaleak, beti defendatu dugu Jugoslavia, Eta beti eroso sentitu gara, besteak beste, Jugoslavian garatzen dutelako beraien sentimentu nazionala, etnikoa, linguistikoa, kulturala, askatasun osoz. Jugoslavia ez da konparagarria Espainiarekin. Bai, kontutan izan behar da, Jugoslavia ez dela estatu nazio bat, ez da hizkuntza mailan ere. Jugoslaviak ez zeukan hizkuntza ofizialik. Errepublika bakoitzak berea ezarri zezakeen. Eta bat baina gehiagore bai. Eslovenian esloveniera zan. Hori da. Bo, berea edo bereak. Edo bereak. Bai, gertatzen dana Republika denek zekatela ofizialak bakarra. Geruta Serbiako provintzia autonomo Kosovo eta Vojvodina. Baina Republika zela Serbian serbokorazia da zan. Bai, serbokorazia da zan. Baina kontua da, kutsaren elkarrizketa honetan beak esaten du. Kutsenek esaten du, gure helburua beraz, ez da Jugoslavia suntzitzea, gure helburua da Europar Batasunean sartzea. Eta ja, kontu premiazko bat bilakatu da. Zergatik, zegoratu 89an ja krisi ekonomikoa erabat askatu eginda. Krisi ekonomiko sakon batetan dago Jugoslavia hoia, orduko Jugoslavia. Orduan, nola ikusten dute Errepublika gehienek krisi horretatik irtera? Ikusten dute modu bakarra da Europar Batasunean sartzea. Eta Eslovenia nola herrialderik, errepublikarik aberatsena zen, beraiek ze ikusten zuten, eta esplikatzen duen Milan Kutxenek, gertatzen dena, Jugoslaviarekin sartzerik espaldin badaukagu Europar Batasunean, orduan, esaten du Milan Kutxenek, sartuko gara Eslovenia bezala, independiente bezala. 1989-1990. 1990-an Amerika Kostatu Batuetako kongresuak, hau da parlamentuak, onartu zuen lege bat, eta lege hori internetetak azut ere bai, eta hori bai publikoa zen, hori ez da dokumentu esklasifikatua, publikoa izan zen, non argi eta garbi esaten duen bakarrik finantzatuko dituela Jugoslaviako errepublikako gobernuak. Eta ez dula finantzatuko, hau ez du berfinantzatuko Jugoslaviako estatuaren kanpozorra. Eta errepubliken artean, soilik hauteskundetan alderdi antikomunistei botoa ematen dietenak. Hori da, eta horrekin zagartatzen da, ze ulertzen dute errepublikako orduan, guk bizirau nahi baldin badegu ekonomikoki, Jugoslavia desagerarazi behar da. Eta orduan berfinantzatuko gara. Eta bereziki honek funtzionatzen du Eslovenian. Ezain beste adibidez Kroazian. Kroazian honek funtzionatzen du, baina faktore gehiago da. Kroazian badago faktore endogeno nazionalista bat, adibidez. Bai, bai, bai. 70. markadan jadanik. Bai, baina nazionalistak esan behar da Kroazian oso gutxi zidela 80. markadaren bigarren ezati arte, eh? Badago faktore nazionalista bat, eskuinekoa, baina ere badago Kroazian, Jugoslaviak ere Kroaziar patriotismo jugoslavista bat ere bultzatu zuen, eta ezin da pentsatu Kroazian, beha, 1971 nintzen lehenengo mugimendu kroatista masiboa, 71 Jugoslavia sozialista barnean nintzen lehena, eskatzen zuen erreformak Jugoslavia barruan, ez zan independentzia, batzuk igual eskatuko zuten. Bai, baina hori ere oso ikertuta dago mugimendu sezesionistetan, mugimendu sezesionistek indar nahikorik ez dakatenean eskatzen dute autonomia gehiago, baina estrategia da azkenean independentzia lortzea, sezesio lortzea, eta hori guztiek egiten dute. Bai, baina esan nahi dudana da, Kroazian larogeiaren hamarkadako bigarren partera arte, sentimendu nagusia zen Jugoslaviaren jarraitzea. Bai, hori bai, baina esan etena da... Eta da hori da gure entzulei esan nahi diaguna erakutsi edo informatu horren inguruan Eslovenia eta Kroaziaren arteko desberdintasun nagusi bada Kroazian beti egon dala nazionalismo propio bat kroaziarra endogenoa anti-jugoslaviarra. Bai, egon bat, bai. Indartsua, ez dut esaten gehiengoa zanik, inundik inora, ez dago esaten gehiengoa zanik, baina indartsua. Berriz, hazi hori etzegoen, Eslovenia, no? Esloveniak egiten duna da, herri bezala, komeni zaionean, eta komeni izan zitzaion, 1986 arte gutxienez, egotea Jugoslavian, krisi ekonomikoa dagoenean, erabat aske Jugoslavian, eta ikusten duenean berfinantziatuko ez dutela kanpotik, hau da kanpo aliatuek, nagusiki Amerikako Estatu Batuakek, egiten duena da mugitu prozesu independentista batetara, independentzia lortzeko eta horrela finantzatzeko atzerrian eta Europar Batasunean sartzeko. Antzeko mugimendu bat inzun Montenegrok 2006an. Hori da, hori da. Baina bukatu dezagun Esloveniarekin, ze bestela igual gure entzuleak galdu egiten dute aria. Orduan, hori gertatzen da, eta egiten dute erreferendum bat, Eslovenia. Erreferendum horretan, partaidetza, 80-pikokoa izan zen, ez gogoratzen. Oso altu, 83 okera espaldin banaiz. Eta baietza izan zen, 84, 84, horlakon bat. guztira, hori bai gogoan daukadala, hauteskunde erroldaren 1985ak babestu zuen independentzia. Bai, gehiago handi bat babestu zuen, bai. Eta batu dugu bezalaxe, orduko Jugoslavia iaia esan genezak estatu konfederal bazala. Bai, 1974ko konstituzioen ostean, bai, kontutan hartu berdaz, Jugoslaviako gobernuak militarki esku hartu zuenean Jugoslavian, ba, batzordetan Esloveniako erdezkaria zegoen, eta Esloveniako erdezkaria ez zen Jugoslaviako gobernuak erabakiteko erdezkaria bat, baizik eta Esloveniako Republikak erabakiteko erdezkaria bat zen, eta inbazio militarro izan, lehenbizia abisatu iten zuten telefonoz, postu okartuko ditugu, eh? Hau da, aurratu ditzen pixka bat, beraz, 1985ak babesten du Esloveniako independentzia, hauteskunde erroldari begiratuta, hau da, populazioaren 1985ak, botorako eskubidea dutenen 1985ak babesten du Esloveniako independentzia, eta hori gaur egun gera ezina da. Herrialde bateko populazioaren 1985ak independentzia babesten baldin badu, hori gera ezina da. Zegintzun Jugoslaviak? Jugoslaviak etzun, utzi zuen erreferenduma ospatzen, Espainiak utzi eztuna igande honetan. Eta Jugoslaviak egintzuna izan zan, portzertu, autodeterminazionako eskubidea onartuta zekala Esloveniak, egintzuna Jugoslavia izan zan, bidali, ejertzitoa, aduanetako postuak hartzera. Ez beste zer, hau da, mugak kontrolatzera. Bai, iririk ez duten bombardatu, ez, mugak kontrolatzera bializitun. Eta jonek aipatu den bezalaxe, erabaki hori hartzen zanean, Esloveniako gobernuaren ordezkariak bertan zeuden. Eta horregatik, Esloveniako gobernuak bazekin ze mugetako postu hartu hartzituzten Jugoslaviako... Eta militarrak abisatute zituzten, Jugoslaviako gobernuak. Jugoslaviako gobernuari abisatzen zituzten, nahi zuen, bialuko dugu ejertzitu hartzea postu militar hauek. Imaginazatu, behatzi egunetako gerra hitz ezaio. Amar egunetako gerra. Eta 62 hildako egon ziren, 76? Irurogeita hamabi uste dut. Eta horietatik esloveniarrak 4. Gainontzeko... Ez, 76 eta 4 esloveniar, bai. 4 esloveniar eta 62 jugoslaviar ejertzitoko bai, kide. Bai, esloveniar gehiago hiltzean jugoslavien alde, eslovenia independientan alde, baino. Hori da. Pentsatzen zute, hau da. Horregatik, konparatzea Eslovenia Kataluniarekin ondo dago ikasteko baldin bada. Baina ezin daitezke parekatu inondik inora. Gauza batzutan erkatu daitezke, zaibidez Esloveniak ja independentzia hartzeko erabaki hartzen duenean, bai erabiltzen du alako erretolika bat gu gara, ez Kataluniak hartzen duena, bai Kataluniako elite eskuindarrek, ze Kataluniako eliteak eskuindarra dira, hemen ez dugu Mediterranoan eskubrituko hain hori esanaz. Erabiltzen duten elitea, gai baten hartu zen kartel bat, niri nahiko penarri dutu zitzen zela, La España subsidiada view de la Cataluña productiva, ziuk zinatutakoa. Hau da, efizientzia nastean kontra. Hor, Janez Drnovšek, Esloveniako lehen ministro izan zenak esaten du, bai, eski Eslovenia ez zen zertan geratu behar, funtzionatzen ez zuen estatu batetan. Harako... Gu efizientea gara eta haiek ez, alako erretolika bai erabiltzen zuten, bai erabiltzen zuen elite batek, orain Kataluniako eliteak ba, pixkat ere erabiltzen duena. Bai, bai, hori ere, hori Esloveniako ikusi zan, eta nola zan hori burekena. Bai, kaletan zegoela pintadak burek nahi nanke, burek da Balkanetan oso tipikoa den, ba... jaki bat, empanadilla bat bezalako da, jartzen duen burek ez ezkerrik asko alemanez. Esloveniako orduko kanporazatuako ministroa Dimitri Rupel esan zuna guk Balkanetatik jungera, baina ez bakarri geografikoki, baizik eta Balkanetatik jutea guretzat filosofia bat atzen ustea, filosofia bat, ba hori, ba, utzikerienena, ustelkeriena, Dimitri Rupel hori Bartzelonan egon zen begirale bezala, errefenduan begirale bezala. Mm-hmm. Eta kontuan izan behar da, Balkanetatik gehien bustirena Kataluniako independentzen alde izan dela Esloveniako parlamentuko lehendakaria. Bai, Esloveniako parlamentuko bai, batzutan, erabide batzutan hartu da Esloveniako lehen ministroa edo Esloveniako lehendakaria, parlamentuko lehendakaria da. Berak autodeterminazioen alde egin du. Kataluniako autodeterminazioaren alde. Bai, independentzia ez dut uste aipatu dunik, baina bai eta autodeterminazioa. Bueno, kontua da orduan, Esloveniako kasuan, gustatu elaz gustatu oso desberdina da batez ere, dagoen jatorrizko estatuagatik, eta dauden gehiengoengatik ze euneko laro geita bostak abestuen zuen, aipatu dugun bezalaxe behin eta berriro, uste dut hori kontutan hartu behar dela. Imaginatzen dute, eta noski, Esloveniak denbora guztian bere legeak eta Jugoslaviako legeak bete zituen. Eta gehiengo zabalak eskatzen zituen independentzia lortzeko. Derrigortuta zegon, legeagatik, imaginatzen dute, Kataluniako kasuan autonomia estatutoa aldatzeko biereneko gehiengoa behar da parlamentuan. Eta beraz, Kataluniako estatusa aldatu behar baldin bada autonomiatik independentziara orduko, egun indarrean dagoen legedia kontuten hartuta, Kataluniak bieren beharko lituzke. Baina ez dute hori egiten. Zergatik, azken batetan Kataluniak Esloveniaren aurrean daukalako aulezia bat geroz eta gutxiago, hau da, eta aulezi hori zein da, ba, gehiengo zabalak ez izatearena. Hauteskunde plebiszitarioetan badakigu 1948ak bozkatu zuela independentziaren alde era garbi batean. Horrek egiten duena da panorama oso desberdina izatea. Egun ere badakigu Eslovenian, ez da joan, aurrekoan lehenkoaztean aipatu genuen, inkesten arabera gehiengoa pentsatzen du Jugoslavia desagertzea gauza txar bat izan zala. Bai, gehiengoak bai, berreta baten kontra. Bueno, bain argituta pixka bat Esloveniako adibidea, egungo errealitatea datorriko gara. Baina aldez aurretik musika pixka bat entzuko dugu, Beograski Sindikat. Welcome to Serbia. Welcome to Serbia. Welcome to Srbija, gde murije ubija, gde nema pravde ni za lek i samo Bog je sudija. Sve ima svoju cenu, nema ništa u poštenju. Umesto da se igraju, klinci siglaju u venu. Gde uzori su lopovi, dileri, pevačice. Klinke ne porastu, već su postale jebačice. Preče još se klimaju, na mobilni se snimaju. Ortacima i škole u WC-u kako šipuju. Posle se pitate zašto nemamo decu, a ja pitam Boga da li pamti našu adresu. Ceo život na Čekić slušam istu pesmu. 33 godine kad se okrenem tesu. Neki kažu meni sad čekaj još malo pa da krene. Promene su proces za koje potrebno je vreme. Idi kući piši rime, ne razumeš ti te teme. Pusti da nas vode, pametniji od tebe. A ja im kažem izdajnici, palite od mene. Slušajte dobro sada ovo saopštenje. Oformili smo frakcije, ekipe su spremne. Kao Pader Majhov ima sve da vas jebem. Spreman kao Hamas, repetiram kalaš. Ko novembar ja te vrebam dok ne postaneš moj talac. Kao Elvis crna ruka, za prevrate sam stalac. Ko Beogradski sindikat, držim čvrsto pravac. Ovo je pitanje života i smrti. I ove reke krvi, pustili ste prvi. Sateran u čošak, ja nemam izbor drugi. Svestan sam da gubim, ali bit će vaših žrtvi. Ovo je pitanje života i smrti. Proklinjem vas Bogom jer me terate da mrzim. Odgovor je teror, ne bili me čuli. Preživjeti neću, ali bit će vaših žrtvi. Sve ste nam uzeli, čast i dostojanstvo. Pa šta nije jasno kada sutra neko smasko. Do zuba u oružju, neki očenik u gradskom. Da čuje se glasno, digne sve u vazduh. Gazite po nama, gazite i mrtve. Ne gledate nazad, samo pare da se vrte. Dok ugledni građani seku kila gudre. Radnici u sudnici seku sebi prste. Nekad je značilo kad neko ima školu. Sad hiljade takvih visi na birovu. Gledaju u šolju kad će šljaku da zavodu. Dok vi gledate u ponude da zavodete bolju. Razprodajete državu, šibicarite lovu. Puštate stoku da jedni druge kolju. Ne prljate ruke, to nije za gospodu. Ubijate Srbiju bez otiska na pištolju. Dok vi okrećete glavu od muke i bede. Držite medije koji mogu sve da srede. Narod štrajkuje glađu jer nema šta da jede. Pre će umreti glasno nego tiho da izglede. Od metroa u Tokiju do voza u Bombaju. Po svaku cenu da za našu borbu znaju. Život je jeftin kada izbor ti ne daju. Zato naplatit ćemo kožu da poruke traju. Ovo je pitanje života i smrti. I ove reke krvi, pustili ste prvi. Sateran u čošak, ja nemam izbor drugi. Svestan sam da gubim, ali bit će vaših žrtvi. Ovo je pitanje života i smrti. Proklinjem vas Bogom jer me terate da mrzim. Odgovor je teror, ne bili me čuli. Preživjeti neću, ali bit će vaših žrtvi. Opet je zastala banda, vi vaša strahovlada. Opet je znak sindikata, na nebu iznad grada. Stolica na vrata, zaglavljena kvaka. Preko usta traka da te pitam nešto sada. Jel ovo napredak vrste, novo deljenje pravde. Jedni gube, drugi grabe, jači jedu slabe. Gledam barabe ove naše kako igraju na karte. Terorizam, virus, kriz, laša da zataškaju sranje. U facu nam se smeju, lože ko dileju. Rešenje ili greška, nemam više ni dilemu. Jutro si zljubio sam ženu, školu odveo sam djecu. Žive u boljem sistemu, ja ću da umrem za ideju. Od malih nogu sam u čošku zida, dalje ne mogu. U životu ko u rogu, na ulicu izdeo sam borbu. U skupštinskom holu držim Zolju i Bogu. Odajte poslednju poštu diskretnom heroju. Sve kaplje po papiru, poslednju pišem želju. Ostajte mi zdravi, verni našem htelju. I kad umrem za istinu, ispunite moju volju. Poljubite za mene neku Srbiju bolju. Ovo je pitanje života i smrti i ove reke krvi, pustili ste prvi. Sateran u čošak, ja nemam izbog drugi. Svestan sam da gubim, ali bit će vaših žrtvi. Ovo je pitanje života i smrti. Proklinje vas Bogom jer ne terate da mrzim. Odgovor je teror, ne bili me čuli. Preživeti neću, ali bit će vaših žrtvi. Bueno, Jon, ba, kontatu iguzu, ze berri daukagu Kataluniari lotuta Balkanei dagokionean? Bueno, ba, berritik pixkate ala... Ze interpretazio egiten da Balkanetako herrialdetatik Kataluniako prozesua? Ba, interpretazioak ez dira hain... nola esan, hain monokordeak. Norbaitek uste batzun hemen ez independizatu zen herrialdeak independizatu nahi dutenekin jun behar dira. Eta independentzia, bueno, sufritu edo galtzaia eta zian herrialdeak Espainiakin jungo dira. Ba, oso oker dago, eh? Oso oker. Bai, hori garbi dago, askotan esaten da independentzia lortzen duen herrialdeak pasatzen du zubi bat. Eta orduan nahi duna da zubi hori suntxitu, zebereia pasatu da. Beste inoer pasa ez da din. Azkenean estatuak, ba, estatu kontxabako gardia. Bai, beraiek ja, badut estatua, eta beraz, aukeren nahiago okay. Estatu berriak sortzuk aukerarik ez egotea. Bai, bai, ze, eta mugak, no, estatua ez dagoen arten, ba, mugak aldako argizateko meni da. Behin estatu izan da, ba, mugak ez daitezela aldatu mesedez. Hala, horrelako, sezesio prozesuek, Kataluniako kasua bezalakoa niri oso divertigarria egiten zait, hain zuzen ere azalariatzen direlako moral bikoitza pila bat, ezta? Eta ikusten ari gara Kataluniari buruz hitz egiten ari zela, adibidez, Albaniako kanpo harremanetarako ministroa. Claro, Albaniako kanpo harremanetarako ministroak esan duna da Katalunia eta Krimea ezin direla konparatu Kosoborekin. Bai, Kosovok esaten du eurak salbuespen badirala. Eta hori Hasim Tachi, gaur egun Kosovoko lehendakaria denak, orain arte lehen ministro izan denak, 2016an izan zuen, Kosovo eta Kataluniak ez da gatela zerikusirik ere. Kataluniako independentista batzuk, ba, horra ditu diak, Kosovo, eta... Claro. Baina Kosovok ez du ez. Hor beste gauzat zartu behar da. Baina, pentsa, itxo pixkata Albaniako kanpo harremanetarako ministroak esan duena da, ez Katalunia eta Krimeak ez dakatela zer ikusirik Kosovorekin. Eta hau itzulin bertzaie. Segurenik gure entzuletako asko ulertu dute, zein gieran diferentziak. Baina ulertu espaldin badituzu, badazpa esan egingo izkizuegu. Hau da, Katalunia eta Krimea dira bi sezesio prozesu NATO eta Mendebaldearen interesen kontrakoa. Eta Kosovokoa da Mendebaldeko interesen aldekoa. Hori da dagoen diferentzia bakarra. Ez beste diferentzia dago. Krimean erreferenduma egon zen, Katalunian nahi da eta Kosovon etzan egon. Bueno, hori da beste diferentzia handi bat, noski. Bai, baina hor Kataluniako independentista batzuek, Kataluniako independentisten artean, Mendebaldzaleak eta Mendebaldrelatoa bazten dutenak ere badaudeta, esaten zuten Kosovoren eredua dauren, hau da, alde bakarroko independentzia, talde bakarroko independentzia legala agakot nazioarteko epaitegiak 2010an esan zuelako legala zela Kosovoko independentzia. Baina hor trampatxoa dago, ze agako nazioarteko epaitegiak etzun esan Kosovoren independentzia legala dela, Kosovo nazio bat delako edo Kosovo herri bezala edo eskubidea duelako. Kosovokoren eskubideekin esan sartzen. Ez alde ez kontra, esaten zuen, etzela legearen kontrakoa orduko legeak, hau da, ez Serbiar konstituzioak edo Jugoslaviako konstituzioak ja etzeudenak baizik eta NATO edo nazio batuen misioaren legeak etzuelako galarazten legalki Kosovoren independentzia. Hau da, izan zen, ezen izan jurisprudentzia sartzeko gai bat baizik eta kasu konkretu bati itxi nahi zuen ebazpen bat izan zen. Eta hau ere, esan beharra dago, Eta hori esan du, adibidez, Europar Batzordeko bozera maileak. Hori esan du, Margaritis Eskinas. Esan du, bai. Kosovoko kasua ezin dela konparatu. Bai, eta Europako komisioak esan du, ezin dela konparatu Kosovo, Espainia, nola, Europa den, ba ezin da konparatu. O sea, Europako estatu bat egin dezake dozin basakeri, eta kitxoz, Claro, sí. Nik ez dut esan nahi basakeriak, Espainiak basakeriak egongo ditu nik edo ez, nik ez nahi zigarlea eta ez dute hemen zorroztasunez debatitu nahi dugu eta ez gure iritzen arabera. Baino, karo, zatia, printzipion gainetik edo dagoela hau nire kidea da eta beste hura ez, hau da, Espainia bai eta Serbia ez, hori da Aleksandar Vučić, Serbiako lehen ministra, edo ez lehen dakariri barkatu erantzunez egin du, Vučićek izan baitu, bera Espainiaren batasunaren alde dagoela, baino zegatik mundu guztiak Kosovoren independentzia babestu zuen eta mundu guztiak ez, eh? Bo, mundu guztiak, nazioarteko Mendebaldeko herrialdek eta Europa batasuna aipatu du. Zetik Kosovoren independentzia babestu zuten eta Kataluniari ez zerioizten bozkatzea ere ez. Horixe berean esan du Ibitza Dačić. Bai, Ibitza Dačićek, alari Ibitza Dačićek... Esan du hori izan zala, Serbiari egindakoa zala nazioarteko legearen bortxaketa bat. Bai, ala da, ala da. Ibitza Dačić da alderdi sozialistaren burua Serbian... Eta kanpo arazotako ministro. Eta kanpo arazotako ministro hori da. Hale, erradikalago izan da Republika Srpskako... Lehen dakaria Milorad Dodik. Gogoratu dezagun, gure entzulentzat, Republika Srpska dela Bosnia Herzegovinako federazioko parte bat, bi parte daude, bata da Bosnia Herzegovina... Ez, Bosnia Herzegovinako republikak bi parte ditu, bata da Bosnia Herzegovinako federazioa. Hori da, federazioa, eta bestea da Srpska Republika. Bai. Hau da, uler gaitezen, Bosnia Herzegovinako federazioa da musulman eta kroaziarren Errepublika eta Srpska Republika da Serbiarena. Bai, ba Milorad Dodik esan duena izan da Europar Batasunak hipokresia egin jokatzen duela eta hemen badirudi autodeterminazio eskubidea gutxi batzuei bakarrik gordeta dagoela. Abiz Kosovo bakarrik gordeta dago mendebaldeko herrialde herrialde lagunentzat, da mendebaldeari komeni zaion kasuetarako. Republika Srpskak goa dezagun independentzia lortu nahi du, bueno, independentzia trateko pausu bezala Serbiarekin batzeko. Erreferendum bat deitu zuten iaz, Bosniako epaitegiek Republika Srpskaren eguna legez kanpokoa eta ekskluyentea zelakoan, ba egun ofizial bezala egun hori jartzea debekatu zietelako erreferendum gero erreferenduma dituzuen Republika Srpskak debekatu zitzaien alare bozkatzea juntzean, beraz kasu honetan ere Kataluniekin paralelismo bat dago, ez dut esan nahi ez tarep erabat erkagarriak dienik edo berdingarriak dienik, baino paralelismo hori dago, eta Dodikek esan du berak nahi duela erreferendum bat deitu independentziaren auzia debatitzeko. Alare esan du baita Republika Srpska eta Katalunia ez daudela testu inguru berean, izan ere Espainiak izan baititu bere armada eta bere polizia eta Bosniako Herzegovinak ba ez, Bosnia Herzegovinan sartuko zen NATO zuzen. Bai, kolonia bada, mendebaldeko kolonia bada praktikan eta ez bakarrik militarki, polizialki, baita ere ejekutiboaren ikuspegitik, ez da ejekutiboak baldintzatuta dago Europar Batasunetik etortzen zaizkion aginduengatik eta kontrolagatik. Beraz, hemen ikusten duguna da, eta horregatik Kataluniako kasua oso polita da, ze Kataluniari etzaioa etortzen autodeterminazioko eskubidea nazioartean, mendebaldeko herrialdeen artean, eta etzaioa aitortzen azken batetan dalako mendebalde barnean dagoen sezesio prozesu bat. Eta Europar Batasunak eta mendebaldeak aintzat esten dituzte nazioarteko autodeterminazio eskaerak baldin eta bere interesen aldekoa baldin bada geopolitikoki. Hau da, sezesionatuko den herrialde hori bere orbitan eroriko baldin bada. Kasu, Kosovo. Noski, Krimea ez, ze Krimea bere orbitatik kanpo gelditzen da. Ukraina baldin badago bere orbitan, Krimea independizatzen da, eta gero gainez Rusiarekin batzen da. Edo Donbass. Donbass etzaio komeni, zek Donbassek bozkatuko balu eta bozkatu du dagoeneko gehiengo batek nahiko lukena da sovietar, osea barkatu sovietarez, errusiar orbitan gelditu edo errusiar orbitara bueltatu. Eta honek ere gainez, honek ere ere ikusten ateratzen dizkio txispak adibidez Kataluniako zenbait independentisteri. Bai, independentzia guztiek, errealde independentista guztiek familia berekoa gara pentsatzen dutena. Ba, baina gero adibidez, nigo atzen naiz, badaude Katalunian independentista batzu batez ere eskumakoak, ez da oso Donbasen independentziaren kontrakoak eta Krimearen independentziaren kontrakoak. Baina kejatzen dira, gertatu danaz adibidez, Bartzelonan eta Katalunian, igande honetan, egon dan errepresioagatik, baina pentsatzen dute Donbasen joan zirenean bozkatzera, botanteak ez ziren bakarrik izan reprimituak igandean izan ziren bezalaxe Katalunian, ez, eraildak ere izan ziren. Hiru eraildako egon ziren. Hiru pertsona hil zituzten Ukrainar Kiefen aldeko indarrek. Eta gogoratu dezagun, Ukrainak bonbakatu egiten du Donbas. Bai, eta gerra bat egin zion, justu, eta egiten dio. Hain justu, arazori dutenez, independentzia arazoa muga barnean dakatenez, estaturik erradikalenak Espainiaren batasuna defendatzeakoan esanez Espainiako konstituzioa dela lege bakarra eta Espainiako konstituzioan barna, ez da barne arazoa da alako erantzun diplomatiko bat, baizik eta konstituzioa jarraitu behar dute parte guztiek, osea, alako dira konstituzioa abia puntu ezela ezarriz, izan dira Bosnia eta Ukraina. Ba, esan bezala oso interesgarria Kataluniako kasua ikusteko ze moral bikoitza dagoen nazioartean. Gaur hitz egin du baita Andrei Plenkovich, Kroaziako lehen ministroak, Kroaziako batasun demokratikoa partidukoak, eta esan du, nahiko diplomatiko izan da, eta esan du ba, elkarrizketa dela bidea. Hoi esan du. Bai, batekoak eta bai bestekoak. Bueno, gero, bitxia darik uste ze alderdi dauden Kataluniaren independentziaren alde edo autodeterminazio prozesuaren alde. Kontuten izan behar dugu, Kataluniako gobernuak Kroazian ordezkaritza bat daukala, eh? Erik Hauk da, ordezkari nagusia. Eta Europan zein dago Kataluniaren independentziaren alde, ikusi dugu aste honetan adibidez Nigel Farage eta UKIP. Viktor Orbán. Viktor Orbán, Nigel Farage eta UKIP daude Kataluniako autodeterminazioaren alde eta gogorki salatu dute Espainiar gobernuaren errepresioa. Eta gainez, Europar Parlamentuan, okar espaldin benaiz, aste artean edo aste lehenean izan zuten sekulako ikamika parlamentuan. Pons eta Nigel Faragen artean. Baina, Nigel Farage jarri zituen argudioak mai gainean eta Ponsek esan ziona zan zu ultra eskuindar bat zera, eta bla bla bla, horrekin badakizute, iraindu eta ez sartu eztabaidara. Baita ere alternatiba por Alemania, ez da, jo? Baita ere, eta Die Linkeko batzuk baita ere. Eta Die Linke ere, bai, hau da, zein daude Katalunia babesten autodeterminazioari dagokionean edo bere sezesio prozesuari dagokionean? Eskuin populista, eskuin muturra eta sozialdemokraziatik ezkerrera dauden alderdiak. Melenchon bere ere esan egin ditu adierazpenak oso esanguratsua dira kontutan izanik frantsesa dala. Bai, eta Melenchon Frantzian da nazionalistei gogorrena, esate Bretoia erakustea dela garbik eta burmuin garbik eta ideologikoa da, ez dakiz, Bretoia erakustea soilik. Ba, pentsa. Ze esan nahi duenek, azken batetan, Katalunia babestu dute modu atera edo bestera Europar Batasunean eta Mendebaldean, hain zuzen ere, ba, Europar Batasunean bereziki, ez gaitezen joan Mendebaldera, ze komplexuago da Mendebaldea, baina Europar Batasunean babestu dute Kataluniako autodeterminazio prozesua edo sezesioa eta salatu dute irmoki Espainiar gobernuaren errepresioa, bakarrik status quoaren kontra dauden aukera politikoak. Status quoa defendatzen duten aukera politikoak eta noski herrialdeak eta beraien gobernuak, kenduta noski Orbán, adibidez Hungarian, kenduta horiek Orbán eta eskuin muturra eta ezkerra eta eskuin populista, hau da, estatuskoa mugitu nahi duten horiek, estatuskoa defendatzen dutenak azaltzen dira Kataluniaren kontra edo Kataluniako gehiengoaren kontra eta bere borondate, borondatearen kontra. Azken batetan katalanen borondatea da, eta hori bai dagola oso ondo neurtua, gehiengo oso oso zabal batez, nahi duna da erabaki beraien etorkizun politiko instituzionala erreferendum batean. Autodeterminaziorako erreferendum batean. Gero moral bikoitzetaz hitz egiten dugula ere bai, beste gauza hola bitxi bat, bueno, bitxia baino nik uste nahiko garbi zegoen, baina badakizute Kataluniarekin, ba zenbait edabidek, protagonismo gehien hartu duna el país izan da, ezta, zenbait edabidek salatu dute errusiarren esku hartzea sezesionisten alde. Bai, Radio Europa Askea irratia dela, ziak montatu zuen irrati bat, Sobietarrotasunean eta errealde sozialistetan, ba, propaganda komunista, propaganda antikomunista edatzeko. Bai, Radio Free Europe, ez da? Zer esan zuen, Jonek, jo markatu? Esan du, ba, Errusiako edabideek importantzia gehiegi ematen diotela Katalunian izan den errepresioari. Ba, hor daudela JK, RTkoak eta ez dakiz espunikekoak eta Rosia hoita lau eta ba, bueno, ba, aber zer den hoi, aber beste arazoik ez badagon. Gero, Errusian, ba, alako protesten disolbapen txiki bat ematen denean, hemen sekulako agentzuten dira, baina, bueno. Bai, bai, telebista guztiek erakusten dituzte irudiak, eta inkluso asteak egon daitezke asunto horrekin. Baina, pentsatzen dute El Paisek egin duen kanpaina, ezta? El Paisek bakarrik oi hartzuna izan dure bai, adibidez, La Vanguardia, katalana dela, eta modu batera edo estera ez dago oso garbi, prozesaren aldekoa da. Ze azken batetan La Vanguardia konvergentziaren ingurukoa da, hau da PDKaten ingurukoa. Sekulakoak esan dituzte, esan Errusia esku hartzeari buruz, portadara eraman dute El Paisen, eskaini dizkiote orrialde asko egun desberdinetan, eta Katalunian bada jende bat asaldatuan horrekin, ez da sinesgarria gertutik bizi dutelako. Ba, pentsatzen dute hor erabili dute Errusiar komodina, erabiltzen dan bezalaxe Amerikako Estatu Batuetan, erabilian izan dan bezalaxe Frantzian, Holandan eta abar. Hau da, ez dago inolako frogarik Errusiar esku hartzei buruz, baina mamua erabili egiten da une oro politikoki Errusiaren kontra joateko, baina bertako herrialde bakoitzean dauden arerioen kontra edo txaien kontra egiteko ere bai. Hau da, moral bikoitza dagoen bezala, erreferendumekin eta autodeterminaziorako eskubidearekin, moral bikoitza dago ere bai, eta kasu honetan, Katalunian ikusi daiteke, ze hain zuzen ere egon dira edabide batzuk, une oro egon direla salatzen Errusiar ustezko, inoiz frogatu ez den, esku hartzea Amerikako Estatu Batuetan, ko hauteskundeetan, egon zitekenaz Frantzian, Holandan, Alternatiba por Alemania bultzatuz Alemanian, eta gero, etortzen dira, esanez, Katalunian esku hartzen ari direla ere bai, eta asaldatu egiten dira, eta esaten dute hori gezurra dela. Gauza hauek. Fake news eta propaganda, gaur egun propagandak inoiz baino importantzia gehiago daka. Gaur egun propaganda bultzatzen ditu gerrak, ez da gerra lehenengo eta propaganda ostean. Hori da. Lehenengo propaganda egiten da, gerra justifikatzeko, lehenengo propaganda egiten da, zuen buruak garbitzeko, eta gero zuen buruak garbitu dituztenean, edo gure buruak garbitu dituztenean, eta sinetxarazi digutenean, oso gaiztua dela herrialde batetako agintaria, edo herrialde hori deabruaren parekoa dela, orduan, erasotzeko ja, karta zuria dute. Eta Errusiarekin hoxe gertatzen da, egun bat bai, eta beste bat ere bai. Ikusten dezute ze demonizazio gradu dagoen, eta hain demonizatuta dagoenez, erabili daiteke une oro, Errusiaren esku hartzea, eta Katalunian ere bai. Katalunian... Ikusi genuen Montenegron ere erabili zuten, guatzen zera, ez da, joan. Montenegron... Zea bilizuten, estatu kolpea egongo zala. Montenegroko gaina bi oposizioko bi liderak, Andrea Mandic eta Nebojša Medojević atxilotuak izan zian. Bai. Montenegro gaina, hori bai dela estatu poliziala. 6.000 biztanle dira eta 20.000 polizia dituzte. Osea, Euskal Herria bezala gertatzen dena da, Euskal Herrian polizia asko ez dela Euskal Herriko gobernukoa. Eta gainez, Montenegro txikiagoa da. Bai, bai, bai, diote, proportzioa. Ah, proportzioa. Proportzioa, Euskal Herrian egon polizia asko da, beste kanpotik, kanpoko gorputzena, edo. Bueno, kontua da, nik, pixka da maetzeko, esan nahiko nukena da, Katalunian gertatu dana, eta gertatu dana represioa, zen lenguan entzun dituenean, zenbait adierazpen esan ez, bueno, hau ez da inoiz sekula ikusi Katalan errepresio maila Europar Batasunean, hori ez da egia. Eta egia, ez? Eta represio karagoa. Uriol Junkera, zek esan du, polizia bere hiritarren kontra hori nuen ikusi da. Ta, ba, oza, poliziaren definizioa hori da, bere hiritar propioen eta, errepresioa. Eta eraile egin dituzte hiritarrak. Bai, bai, bai. Igaldanetan egon erailakorik, beste hiritar... Carlos Giuliani... Carlo Giuliani. Carlo Giuliani, barkatu, bai. Eraile egin zuen Italiako poliziak. Ez que... Beste hiritarrak hiltzen dituen polizia, ez da polizia, armada da. Hori da. Hala ere, hau bukatzeko zaneko nuke, badagola aktivista ezagun bat Serbian, Boris Malagurski, zinema, filma edo zinema zuzendaria, nazionalista, Serbian nazionalista ezkerrekoa kasu hontan, eta era bat alde agertu dela Katalunian independentzian alde. Osa, dela pertsona bat Kosovoren buruzko dokumental bat indula Kosovoren independentzia prozesua salatuz imperialismoaren eskuartze bezala bat, bueno, bat egin du enbestatik nahi da, baina Katalunian kasuan alde agertu da, zaitik behar uste dulako ba, Katalunia nazio bat dela eta Kosovo izan dela ordezkapen demografiko prozesu bat nazio arteak bultzatutakoa, hori da bere argudioa esan den du. Hemen dakat, esaten, behak esaten du, katalanek, imaginatzen duzu katalanek espainol, poliziak espainol zibilak hil, euren organo trafikatuko balituzte eta gero independentzia deklaratu, eta gainera nazioartean entzatetxeak izango balida, ba, hori da Kosovo. Edo, eta gero beste bat esaten du. Hemen, Kosovarrek, Albaniarrek Kosomon Serbian kontra gerra indute, eta nazioarteak independentzia eman die. Espainiak, Katalunia zanpatzen du, hola behak esan da. Eta Europartasuna dio Katalunia-Espainia da. Bai, baina, claro, jakina da. Katalunia-Espainia da, eta Espainia Europartasuneko kide da, NATOko kide da, beraz, dagoeneko mendebaldearen kontrolpean dago. Kosovo etzegon mendebaldearen kontrolpean, eta bere sezesioak, bere independentzia, ekartzen du mendebaldeko kontrolera. Bai, ordun gerago pentsatu beharko genuke, hemen, jende askok esaten duenean, asunto hori, ez, azkenengo urteetan, hogei, hogeita bost, hogeita hamar estatu independizatu dira Europan, bueno, bai, hogeita hamar estatu independizatu dira, lehena, eredu sozial positibo batek harri dute, ze, Jugoslavian argi dago, ezetz, eta bigarrena, zaitik independizatu dira eta zaitik izan dute inbeste babes, hau da, independentisten, familia undi hori, alako ideologiak bultzatzea da, alako kosmobizioak, independentista guztiak elkarrekin aurrera edo elkarrekin solidario izan beharko balira bezala, barkatu, nire zena zazute sartu zenbait zezakutan. Eta irugarrena, eta independienteak dira benetan? Bueno, hori gainea. Grau desberdinetan, bueno, garbi dago, batzuk kolonia dira, Kosovo bezala, edo Bosnia Hertzegovina bezala, beste batzuk, ba, bueno, dakaten soberania gradua dudarik gabe txikia da. Bueno, gaurkoz, hauxe da geneukana kontatzeko, bi minutu falta zaizkigu amaitzeko. Bai, saiatzen nahi ez topatzen Montenegro eta Mazedoniako gobernuen adierazpenak Katalunian inguruan, besteenak esan, Esloveniana gutxi gora bera alde, Serbia gehiago Europar Batasunekoa salatuz beste zer baino, Bosnia kontra, Kroazia nahiko diplomatikoa, eta Kosovok ere distantzia hartuz. Baina Montenegro eta Mazedoniaren deklarazioak ez ditut topatu. Mm-hmm. Bueno, igual dio, azken batetan esaten genuena, nik igual gauzatxo bat bakarrik erantzi nahiko nuke, ze Kosovo zuen txartan amaieran hitz egin dugu, eta Kosovo eta Katalunia zartan dira desberdinen ere bai, bueno, azteko Kosovo da bi nazioek aldarrikatzen duten lurralde bat. Ez da nazio bat. Katalunia nazio bat. Hori diferentzian nagusi bat. Izango zateken Katalunia independiente bat eta Espainia, Valentzia bat Katalunia independiente eta Espainia baten artean gutxi gora baina, bera. Bueno, claro, ez, dakan funtzioa ezin da esan ez da Valentzia izango da. Izango genuke, ez da Tarragona, demagun. Katalunia independizatzen da, eta Tarragonak erabakitzen du Kataluniatik ateratzea.